strategicznej akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung No Frost. Teraz za jedyne 1799, taniej o 300 zł. Zmywarka Whirlpool, zmywanie strefowe, technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1299, taniej aż o 400 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Biały marsz wokół sukiennic w Krakowie w rocznicę wyborów na Białorusi. Jest śledztwo prokuratury w Lubinie w sprawie interwencji policji. Projekt zaostrzenia kar za nielegalne składowanie odpadów ma trafić do konsultacji społecznych. Około 150 osób wzięło udział w Białym Marszu wokół krakowskich sukiennic. Akcja miała związek z rocznicą sfałszowanych wyborów na Białorusi. Uczestnicy marszu ubrani na biało szli w milczeniu. Akcją kierowała Katarzyna Joffe z białoruskiej diaspory w Krakowie. Poczynają Biały Marsz! Idziemy powoli, idziemy też przypominając sobie każdego człowieka, który pocierpiał swoje własne przeżycia. To, że musieliśmy wyjechać ze swojego kraju, nawet gdy nie chcieliśmy. Że zostali odłączeni od swojej rodziny i że sporo ludzi do dziś mają zespół poorozowy i jego objawy. Nadzieja nie zgasa. Musimy działać razem wspólnie. Spotkaliśmy się dlatego, żeby razem łatwiej nam było przeżywać tę całą sytuację. Po marszu zaprezentowano performance w trzech aktach odnoszący się do wydarzeń na Białorusi w ostatnim roku. Jest śledztwo prokuratury w Lubinie w sprawie interwencji policji. W piątek funkcjonariusze próbowali zatrzymać i obezwładnić mężczyznę, który zmarł po interwencji. Śledztwo prowadzone jest pod kątem przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy i nieumyślnego spowodowania śmierci. W poniedziałek głos w sprawie zabrała też policja. Podkomisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lubinie zapewnił, że funkcjonariuszom zależy na wyjaśnieniu tej sprawy, jednak czynności prowadzone są przez prokuraturę. Funkcjonariusze policji, którzy działali w tej interwencji, przekazali medykom, którzy zjawili się na miejscu, osobę, która wykazywała czynności życiowe, która miała oddech i wyczuwalne pulsy. Funkcjonariusze, którzy brali udział w tej interwencji, nie zostali zawieszeni. Wczoraj pod komendą powiatową policji w Lubinie odbyła się manifestacja w związku z interwencją funkcjonariuszy i śmiercią 34-latka. Przerodziła się ona w zamieszki, po których zatrzymano 57 osób. Projekt zaostrzenia kar za nielegalne składowanie odpadów ma w tym tygodniu trafić do konsultacji społecznych. Zapowiedział to wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. W tym tygodniu planujemy dać do opiniowania nowelizację przepisów kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń. To jest największa nowelizacja od lat 90. dotycząca dolnej i górnej granicy odpowiedzialności karnej oraz finansowej za porzucanie odpadów niebezpiecznych, nielegalne postępowanie z odpadami, po to, aby był tak zwany efekt mrożący, dać nowe też instrumenty Inspekcji Ochrony Środowiska. Wiceminister oglądał dziś nielegalne składowisko odpadów w Mysłowicach na Górnym Śląsku. Zgromadzono tam prawie 8 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów. Kolejne imprezy muzyczne Polskiego Radia zapowiedziała w programie trzecim prezes zarządu rozgłośni. W sobotę w Jasarni odbył się koncert Wakacyjne hity wszechczasów. Na słuchaczy Trójki czekają kolejne podobne wydarzenia muzyczne, mówiła Agnieszka Kamińska. Wkrótce Radiowa Trójka także zawita w Opolu, także będzie Carbon Festival, ale niewykluczone, że kolejne festiwalowe spotkania z naszymi słuchaczami już wkrótce także w innych miejscach. Koncert Wakacyjne Hity Wszechczasów był transmitowany na antenie trzeciego programu Polskiego Radia oraz w TVP2 i TVP3. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz o sporcie. Robert Grzędowski. Trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy zakończona. Szczęśliwie dla Wisły Płock, która wygrała na własnym stadionie z Radomiakiem 1-0. Marko Kolar strzelcem jedynego gola. Dla Wisły to pierwsze w sezonie zwycięstwo, dla Radomiaka pierwsza porażka. Posłuchajmy trenera nawciarzy Macieja Bartoszka. Kontrolowaliśmy przebieg tego spotkania. Byliśmy dobrze zorganizowanym zespołem. No i z każdą minutą lepiej nam się grało, co cieszy. Przede wszystkim gratuluję swoim zawodnikom tego zwycięstwa. Po trzech kolejkach sezonu na czele tabeli Jagiellonia, Lech i Pogoń, czyli jedyne ekipy bez porażki na koncie. To jest jednak ten tydzień w roku, w którym kolarstwo ma swoje ważne miejsce w sportowych serwisach w całej Polsce. Oczywiście powodem Tour de Pologne. Pierwszy etap wygrał dziś Niemiec Phil Bauhaus z grupy Bahrain Victorious. To było grubo ponad 200 km z Lublina do Chełma, ale Bauhaus zwyciężył dzięki finiszowi na ostatnich metrach, dosłownie o centymetry wyprzedził Kolumbijczyka Alvaro Hoxha. Michał Kwiatkowski na finiszu 10, w generalce 5, to dzięki bonifikatom zalotne premie, ale polscy kibice mieli dziś jeszcze jednego bohatera, Michała Palutę, który jechał długo w ucieczce i został liderem klasyfikacji górskiej. Zawsze jednak, jeżeli zabieram się w odjazd i chcę coś w tym odjeździe zrobić, to jest to jakieś takie miłe, jeżeli po etapie właśnie można stanąć na podium, można założyć koszulkę jakiejś klasyfikacji, także to cieszy. Takich prawdziwych gór jeszcze nie było, raczej pagórki, ale spokojnie. Tour de Pologne dopiero się rozkręca. Jutro drugi etap, 201 km z Zamościa do Przemyśla. Oczy kibiców piłki nożnej będą jednak jutro zwrócone na Paryż, bo wiele wskazuje na to, że właśnie do tego miasta trafi Lionel Messi. Argentyńczyk nie będzie już grał w FC Barcelonie. Tam w Katalonii smutek i rozgoryczenie, a w Paryżu przygotowania do ogłoszenia wyczekiwanej informacji. Wciąż są to plotki, ale zwiększona liczba policjantów na ulicach, wynajęcie wieży Eiffla przez Paris Saint-Germain właśnie na wtorek i jeszcze kilka innych symptomów sugerują, że właśnie do PSG trafi sześciokrotny zdobywca złotej piłki. Jutro sprawa może się wyjaśnić, choć pewnie nie przed 7 rano, a właśnie po 7 pierwszy poranny sport w Trójce. Jutro miejscami przelotną opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, od 23 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie, nad morzem chłodniej do 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Od poniedziałku do piątku około 12.45. Zapraszamy. Autopromocja. Fryderyk to nagroda muzyczna, która przyznawana jest w Polsce w wielu kategoriach od 1995 roku. Od 1999 roku przyznaje je powołana przez Związek Producentów Audio-Wideo Akademia Fonograficzna, w której skład wchodzi ponad 1000 artystów, profesjonalistów z branży fonograficznej i dziennikarzy muzycznych. Nagroda nawiązuje do imienia Fryderyka Chopina, który do dziś jest fantastycznym reprezentantem polskiej muzyki w ogóle. Ja nazywam się Mateusz Krautwurst, ta audycja to Serdeczne Dźwięki. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami. Dziś zabiorę Państwa do tych utworów, które reprezentują artystów, którzy z kolei otrzymali te nagrody w tym roku. Zabrzmiała dla Państwa 9. pozycja z pierwszej płyty polsko-szwedzkiego duetu, który tworzą Michał Tomaszczyk i Peter Olofsson. Sketches from the North to według Akademii Fonograficznej najlepszy fonograficzny debiut roku, zatem ci panowie nie wyszli z gali wręczenia Fryderyków z pustymi rękoma. Dominik Wania zdobył z kolei Fryderyka za najlepszy album jazzowy i jako artysta roku w muzyce jazzowej. Posłuchamy płyty Lonely Shadows, a dokładnie utworu pod tytułem Indifferent Attitude. Piękno tej niechcianej. To nie jest najbardziej popularny utwór tej artystki, ale mogą Państwo usłyszeć go jako nieodłączną część albumu roku w muzyce pop, według członków Akademii Fonograficznej. Album nosi tytuł Królowa Drama, podpisała się pod nim Sanach. Tej niechcianej mnie nie ujrzy dnia. Czekasz, pokochasz, słówko dasz czy dwa. Ty miniesz je, a ono cię. Nie spojrzysz się, olejesz mnie. Niewinny jak tej niechcianej w duszy tobie gra. Nie pozwól mu uciec, skosztuj aż do dna. Gdy uciekasz jej sercem jej, zostać chciej, daj smutku mnie. Gdzie to lubisz siłą ręki swej, czy to coś da, wiosnka ta boli jak ostry grad, niewinna jak wolny gwiazd, malutka ta, to jestem ja. Ja modliłam się długo, tylko o jedno, by przy sobie kogoś mieć. Czemu dzisiaj tu tak pusto, smutno, ponuro, czy nie tak coś ze mną jest? Mówią o mnie raczej zdolna, mądra, skromna, a ja wątpię, czy tak jest. Dzisiaj czuję się niechciana, sama, w sanach, czy ktoś taką zechce mnie? Kogoś mieć. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Krzysztof Zalewski dołożył w tym roku aż 4 statuetki do swojej kolekcji Fryderyków za najlepszy album popu alternatywnego, za teledysk roku zrealizowany dla utworu Anuszka, do tego jako autor roku, a na dodatek również za muzyczną produkcję, chociaż ten Fryderyk został zdobyty wspólnie z Andrzejem Markowskim. Niesamowicie pracowity jest ten facet, ja i Państwo już teraz spróbujemy dowiedzieć się dzięki muzyce Krzysztofa Zalewskiego, czy życie i muzykę możemy traktować jako zabawę. Tańcz!

strasznego. Racje miłe to straszne. Używam dużo razy słowa przypał. Nie pytaj czemu je rymuję z Michał, bo to ja się pytam. Może to przypadek, a może nie. A może tak, bo jucha to wie. I zauważyłem, że lubię znaleźć w tekście miejsce na dygresję. I że rzadko biorę spodnie, bo po prostu rzucam je na stertę. Gdzie są inne spodnie niewyprane, jutro też z niej wezmę jedne. Taktyka jest taka, żeby nosić je na zmianę. I wtedy nikt się nie kapnie, nie. A propos kapania, to jest na nich plama, ale taka mała. To nie będzie trzeba robić prania na razie. Wam se, spać mi się chce przez ten jazz, ej. I nie chodzi o trąbkę i śpiew. I tak patrzę na świat se. Mam z ogórkiem kanapkę smacznego. Gracje, miłe to strasznie. I tak patrzę na świat se. Mam z ogórkiem kanapkę smacznego. Gracje, miłe to strasznie. Wierszom Krzysztofa Kamila Baczyńskiego swój czas poświęcili Mela Koteluk i zespół Kwadrofonik, który łączy muzykę współczesną i improwizowaną. Efektem współpracy artystów jest album pod tytułem Astronomia poety Baczyński. I to ten album uznano albumem roku muzyki poetyckiej. Zapraszam Państwa do wysłuchania utworu pod tytułem Źródło, a także do szerszej lektury dzieł Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jak i zespołu Kwadrofonik oraz śpiewającej dla Państwa Meli Koteluk. Głowę jak źródło, z niej powstanie kolor i nazwanie wszech rzeczy i płynienie poro. Widzisz wszystko spełnione. Brzeg nalany, niebo syte żaru, jak złote fontanny. A wszystko możesz spełnić, od nowa począć. Widowiska w obłokach, tryskające oczom, od nowa począć. I wszystko, co przypomni. Zawirujesz duchem, bo kochać znaczy tworzyć, poczynać w barwie burzy, rzeźbę gwiazdy i ptaka, łun czerwonych marmurze. Możesz spełnić od nowa. tobie płynącym w czas. Zostają podobni, podobni rozdartym nad śmiercią cyrklom. Oto Derek w kategorii Album Roku Metal trafił w tym roku w ręce zespołu Vader. W kategorii Alternatywa to zespół Świetliki jest odpowiedzialny za Album Roku. Hasło Kompozytor Roku pasuje według Akademii Fonograficznej do Hani Rani, choć Album Roku Muzyki Filmowej, Teatralnej i Ilustracyjnej to efekt pracy Łukasza Targosza. Gość jednej z minionych audycji Serdecznych Dźwięków, Robert Cichy, zabrał do domu Fryderyka za najlepszy album bluesowy, a z kolei w kategorii Soul, R&B, Gospel. Najbardziej interesujące nagranie okazała się prezentować Rosalie na albumie zatytułowanym My Deal. No tak, dużo tych słów, więc na szczęście mam już teraz dla Państwa utwór z płyty Rosalie pod tytułem Nie mów. Słucham wyliczanek stóp. Co mi możesz dać? Nie upadaj. Wiatrek mówi, że tracimy czas. O tym, gdzie byłeś, co masz na koncie i o tym, skąd i kogo znasz. I coś mi mówi, że tu wszystko jest nie tak. Ej, chciałbyś mnie rozgryźć, twardy orzech, nie ma szans. Chciałbyś mnie rozgryźć, nie ma żadnych szans. Chciałbyś mnie rozgryźć, twardy orzech, nie ma szans. Chciałbyś mnie rozgryźć, nie mów nic więcej. Mam kogoś, kto zna mój ryb, żebym słów nie cenię. I wracam pomilczeć nich. Nie mów nic więcej. Mam kogoś, kto zna mój ryb, żebym słów. Kategorii Album Roku Elektronika. Fryderyk powędrował do artysty podpisującego się jako Basz. Zabiorę Państwa do jego dźwięków, do dźwięków z albumu, który został doceniony przez Akademię Fonograficzną, przyznającą nagrody Fryderyków. Album, o którym mowa, nosi tytuł Noc, a reprezentować go będzie utwór pod tytułem Woda. Czemu tonę płytko tu? Pijam wodę z twoich ust. Tam było coś z nim. Widzę po tobie. Nie, nie ufam ci. Powiedz. Znów lejesz mi wodę na głowę. Nie rozumiem. Koniec. dymu tonę płytko tu. Spijam wodę z twoich ust. Basz i utwór Woda, a już za chwilę usłyszymy utwór pod tytułem Oracja do wody, autorstwa kapeli ze wsi Warszawa, która to zdobyła Fryderyka za album roku muzyki świata. Serdeczne dźwięki dobiegają końca. Dobiega końca ich 43. odsłona, poświęcona najciekawszym według Akademii Fonograficznej zjawiskom na polskiej scenie rozrywkowej i jazzowej również. Jest, było dziś eklektycznie, bo poprzez elektronikę, pop czy pop alternatywny trafiliśmy do muzyki świata, a już teraz również do muzyki rockowej, gdzie albumem roku i Fryderykiem w tej kategorii właśnie nagrodzona została Edyta Bartosiewicz za album Ten Moment. To jest ten moment, w którym mówię, że mam nadzieję, że będą Państwo z nami za tydzień. Dziękuję za wspólny czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Na koniec Edyta Bartosiewicz z dużą pewnością zaśpiewa, że widzimy się i tak. Ja nazywam się Mateusz Krautfurst i życzę Państwu dobrej nocy. Świat nie bierze dziś jeńców. Świat nie bierze dziś jeńców. Rozstrzela na zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład robot sprzątający Samsung PowerBot, sterowanie smartfonem, komunikaty głosowe. Teraz za jedyne 1399, taniej aż o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RSO 0%. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy.